Makri ko'pdir, makri ko'pdir, makri ko'pdir iblisning tuzog'iga tushmaylik, tushmaylik. Aldab qo'ymasin bizni, ko'proq iymonlashaylik, iymonlashaylik. Makri ko'pdir iblisning tuzog'iga tushmaylik, tushmaylik. Aldab qo'ymasin bizni, ko'proq iymonlashaylik, makri ko'pdir iblisning tuzog'iga tushmaylik, tushmaylik. Aldab qo'ymasin bizni, ko'proq iymonlashaylik, iymonlashaylik.